राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 1 अप्रैल सन 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राव ऐसा मिला है हम सब परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे सदा के लिए। जिस प्राप्ति को शास्त्र में बड़ा कठिन बताया है, मनुष्याणाम शास्त्र कष्ट दिए दिए तम शुद्ध में कष्ट दिए, कोई एक जानता है उस तत्व को हम जान सकते हैं। बहुत से आनंद से ऐसा मौका सुंदर आएगा, इसी प्राप्ति करना है अपने को। केवल उत्साह चाहिए अपना। बात क्या है, पहले मैंने सुनाई है, बात ये है जो नित्य निरंतर प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है, और नित्य निरंतर हमारे से अलग रहे उसी अलग होना है। कैसी बढ़िया बात है, संसार शरीर तो आपसे निरंतर अलग हो रहा है, कभी साथ में आपके रहा नहीं, रहता नहीं है और रहेगा नहीं और रह सकता नहीं, क्योंकि तो एक स्वाद होने की धुन लगी है। धुन सब जितने शरीर है जितना संसार है नाश की तरफ बड़ी तेजी से जा रहा, ठहरने के लिए वक्त नहीं है, जा रहा। इससे उपराम होना आपने, इससे रचना है। और जो परमात्मा है वो सब में तो बड़ा ठोस, भूमा असल शाश्वत अमल सब ठोस है तो सर्वदा, ये देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा, शाश्वत अमर संतोष वो सब में परिपूर्ण है मौजूद है, और ये सब बदलता है सब बदलता है। तो उसी को प्राप्त जो नित्य प्राप्त उसको प्राप्त करना है, निवृत्त निवृत्त उसे निवृत्त होना है। देखो शरणागति में यही बात है, हाँ में हमें जाना है, और ज्ञान में भी हाँ में हमें जाना है, और कुछ करना नहीं है। सुनागति महामाराज भगवान के मम ही वांश हाँ महाराज मैं आपका अंश हूँ बस, ऐसे जा रहेगा हाँ महाराज बस। कितनी बढ़िया बात, कितनी सरल, कितनी सुगम, कितनी महत्ता की बात। मौज की मौज होगी मौज। भगवान जब कृपा करते हैं ना तो ऐसा मौका देते हैं, ये भगवान की कृपा से मिलता है, हमारे उद्योग से नहीं है। लिखत है बड़े भाग्य मानुष का अनुभव, परंतु भगवान की कृपा से मिलता है। भाग्य से मिलना है तो शुभ कर्म होते हैं, शुभ फल होता है, धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, मान मिल जाए, पद मिल जाए, अधिकार मिल जाए, जो कि मिलने वाले वह में गौरव है, मेरे मिलने कुछ नहीं, वो सब वह है। क्यों रहते ही नहीं मिले क्या फिर, न शरीर रहता है, न जवानी रहती है, न पदार्थ रहते हैं, न पद रहता, न अधिकार रहता, न हुक्म रहता, रहता तो ही नहीं। वह मुझे मिल गया था, मिल गया, मिल गया मार मिल गया, मांस नहीं मिल गया, मिला नहीं मिलाया, तो सब और परमात्मा मिले हुए हैं। भगवान के हैं सब मम प्रिय, सब मम हो जाए भगवान से, हे नाथ हे नाथ। आप अपने को ये समझ लें कि हम भगवान के हैं, भगवान अपना मानते हैं, सब मम प्रिय सब मम को जाए, मेरे पैदा किए सब मेरे को प्यारे लगते हैं, कैसी मौज की बात है, हरदम खुश रहेंगे। बस भगवान अपने को अपना मानते हैं, फिर हमारी चिंता किस बात की है, कैसी बढ़िया बात है, सब मम प्रिय सब मम हो जाए, ऐसे भगवान के सब, हम सब सब भगवान के हैं, सब मम प्रिय पैदा हो नहीं, थोड़ा अपना होता है वो फिर प्यारा होता है, प्यारा अच्छा लगता है, ऐसे भगवान के लाडले हैं प्यारे प्रिय सब हो जाए। अब आप मान ले नहीं क्या, माने नहीं क्या करें। भगवान के पास बैठे सुनते हैं, मैं देखो सर मेरी बातें करें, मेरी बातें करते हैं। अब बातें और किसकी करें महाराज, आप नहीं करते और किसकी करें। आप ये सब कुछ इस वास्ते मस्त रहो हरदम, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। मेरे तो गिर रघुपाल दूसरा न कोई, मीरम मीरम भाई के सुर पस ली, मेरे तो गिर रघुपाल दूसरा न कोई, जाके से बोर मुगत मेरो पति सोई, मेरे तो गिर रघुपाल दूसरा न कोई। कैसी आन की बात है, हरदम मस्त रहे आनंद में। लोग पूछ रहे क्या मिल गया, कि क्या से अगड़ी मिल गया, क्या तो पीछे रह गया, क्या तो प्रश्न होता है, प्रश्न हुआ प्रश्न नहीं आएगा। इरा का माम एक शरण में बैठ, ये जगह जगह का आश्रय लेना है ना, भरोसा करना है, आशा करना है, गलती बात है। क्यों जगह जगह भटके भाई, भगवान के रहते हुए, परमात्मा के रहते हुए, भगवान के मेरे रहते हुए क्यों भट गए। किसी का आश्रय है कभी, किसी का आश्रय नहीं कभी, कोई आश्रय टिकना वाला नहीं, ठहरना वाला नहीं। जितने संबंध है सब टूटते हैं, बाल में क्या संबंध किए, जवानी में क्या संबंध किए, सब टूटते हैं। धोखा दिया धोखा, भगवान ही है ये अपने तो। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे दूसरों का सारे से काम चले तो सारा ले लो, काम चला लो, नहीं चलो तो हमारे पास आई हो, सीधी बात है। तो बात है उन्हें चलेगा नहीं, भगवान के बिना कोई सहायता करने वाला, प्रेम करने वाला, आदर करने वाला, प्यार करने वाला है नहीं। उमा राम सम हेतु जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु कोई नाही। शंकर कहते हैं उमा राम सम हेतु माहे, राम जी के समान हेतु करने वाला गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं। क्या करेंगे बेचारे। सुग्रीव ने कहा कि महाराज सभी बात करी हूँ सेवकाई, सब तेरे सेवा करूंगा, जय विधि मेरे जान की आई, जैसे मिल जाए तो भगवान कहते हैं बस छा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घटो काज में तोरे, तुम तो मेरे भरे निश्चित हो जाओ, सब तरह मैं काम करूंगा। अब वो नहीं शक्ति थी विजय विधि मेरे जान की आई, वो सेवा करूंगा, मिल जाएगी तो ही पता नहीं मिलेगी, मेरी सेवा में कमी नहीं रखूंगा। भगवान कहते मैं सब काम कर दूंगा तेरा, समझे। सुग्रीव तो हिम्मत नहीं है पूरी, भगवान हिम्मत पूरी है, सब विधि करो काज में तो है। अपार अपार असीम भगवान का सामर्थ्य, वो सब भक्त के लिए, और करेंगे क्या भगवान बताओ, सिवाय भगवान के, भगवान की शक्ति है, क्या करें भगवान। माँ के दूध होता है माँ के लिए थोड़े, बच्चे के लिए होता है, भगवान की सामर्थ्य हमारे लिए है, हमारी है, हमें लगता है। इस वास्ते मस्त है वो, मेरे तो गोधर गोपाल दूसरा न कोई, गोविंद गोपाल कीजिए हो, गोविंद गोपाल कीजिए हो, गोविंद गोपाल नाम ले लो भगवान का, हलचल हो तो भगवान गोविंद गोपाल कीजिए, गोविंद गोपाल कीजिए, कहते हैं बज्र है ये बज्र, सब विघ्न दूर हो जाएंगे। एक आसुर एक बलर एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम है तो छात्र तुलसीदास, एक आसुर एक बलर एक आश विश्वास, भाई जगह जगह भटक कर देख लिया सभी चाग चाग सब सारिया माया रस खा हो नाम सुधार बीजिए छिन बार मारा होगा ये अमृत भी हो राम रस पिया ने कुंडा भरी जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम है सब सबका वो शीर सबका अग्रता है यहाँ कैसे बैठा थे बाप की जगह है तो भगवान को याद है भगवान हमारा बाप है हमारी बाप की हमारी भक्त भक्ति कौन मना करने वाला है कौन मना करता बताओ हमारा हक लगता है पूरा तो दूसरा हक लगे ये झूठी चीज है झूठा नहीं झूठा ना थोड़ी सी सब थोड़ी सी लोगों पकड़ रखी है जो झूठा है भगवान शुद्ध है सब ले ले सब साथ तो शुद्ध है पवित्र है अपवित्र है पवित्र राम पवित्र हो ये मंगल राम से मंगल ऐसे भगवान महान मंगल मेरे तो क्या धर्म मौज हो रही है धीर शरण महाराज को निर्दन करिए मौज राम चरण संसार सुख दई दिखावे ना संसार का सुख न दिखे भाई संसार का सुख दिखा तो फंस जाओ भाई संसार बना दो बुद्धिहीन भगवान भाई जी लिखा है बना दो बुद्धिहीन भगवान तो महा ज्ञान ज्ञान रखो तर्क सब छूट जाए बस एक भगवान हम हैं कैसी मौज की बात है कैसी आनंद की बात है जग चतुराई छोड़कर वो ये मूर्ख बजराम जग से मूर्ख हो जा लोग कहेंगे तो कैसा आदमी पंडित छोड़ जाएगा अच्छी बात लोगों में चतुराई काम नहीं थारी चतुराया में दूर पड़ेगा करमड़ा काटा थारा फूटे फूटेगा भगवान बचा जा एक आसर और एक बल एक आस विश्वास एक राम घन साहब साथ सजनो है बहुत समय देख लिया इतना दिन कई चंगा भरोसा किया कई काम धंधा किया गोस्वामी कहते हैं चाटो तो रहे हो स्वान दिए पात्र जैसे कुत्ता पत्थरों को चाटता तो तुम्हें सुगंध आती अन्न की सुगंध आती पेट भरता है क्या पेट कबून पेट भरो पेट नहीं भरता अने सुगंधी चौक लग वो हूँ राम नाम पर्स पर्स भगवान नाम ले परोसा भरा हुआ है मौज शरीर दरिद्रता मिट जाए सब दरिद्रता मिट जाए सब अभाव मिट जाए अभाव का अभाव हो जाए मौत कोई मौत आ जाए अभाव भाई अभाव सदा रहने वाले परमात्मा वो हमारे हैं हम उनके हैं ऐसी बात है क्या सची है आपने फरमाया परमात्मा परिपूर्ण सब में ठोस विराजमान है तो परमात्मा ठोस परिपूर्ण विराजमान है या उनका अंश विराजमान है वो सब पूरा है अंश भी पूर्ण है परमात्मा का अंश भी पूर्ण है परंतु जो परमात्मा जो सामर्थ्य रखते हैं वो अंश में तो उतनी सामर्थ्य नहीं है जो परमात्मा में जो सामर्थ्य है वो अंश में तो उस मात्रा में अंश में सामर्थ्य नहीं है सामर्थ्य जरूरत नहीं है परमात्मा के अंश को परमात्मा की जरूरत है सामर्थ्य क्या जरूरत है सामर्थ्य भगवान अपने आप हमारे समझ से बोलते हैं, हमें तो आप बोलेंगे भगवान कह दो तो क्या देगा, बहुत मांग लेगा, मांग सिद्धि मई मांग सिद्धि ये दे देगा कुछ नहीं, तो क्या आपको आपको ही लूंगा मैं तुम्हारे से, क्या आपको भगवान को ही ले दे सिद्धि क्या करे ऐसा बहुत हो जाएगा, हम तो केवल आपके ग्राहक हैं, आप बोलेंगे भक्त लोग चतुर होते हैं, चतुर क्या लेगा ठगाते हो महाराज आप ठगते हो क्या ले क्या करेंगे बताओ और लेकर करेंगे क्या ये माया है ना, ये माया बहन है बाल गुरू में माँ के भाई जा ले रहे बाल बच्चे ले रहे बचन ले ले शो की गोदी उसे दूध नहीं कोई प्यार नहीं कुछ नहीं क्या करे लत मेरे मेरे भाई सी रह गए माँ भाई तो माने गो रही माने गए शो की गोदी में क्या करे मीठा मीठा दूध पिए मौज करे आनंद बहुत अच्छे लगे ऐसे माया है ना ये ठगनी है मान हो जाएगा आदर हो जाएगा वाह वाह हो जाएगी धन मिल जाएगा पदार्थ मिल जाएगा पद मिल जाएगा वाह ठगाई है ठगाई कुछ नहीं रहेगा कुछ नहीं सब खत्म हो जाएगा भाई विश्वास जो है शत्रुघ्न तो भगवान के साथ है और नहीं मारा आप पास रहो कैसे होता है क्या लगेगा आप लूंगा मैं तो और क्या ले भगवान बोले सब आ जाए सब इस बार क्या रहेगा जब स्वयं ही अंदर विराज रहे फिर लेने वाला कौन रह जाता है लेने वाला वही जो अपना होता है वही लेने वाला होता है वो जाति ही संबंध है दूसरी जाति रूप क्या शिव सर जात कोई काकी रहता है कोई और तो स्वयं को ही स्वयं से प्राप्त करना है फिर बिल्कुल स्वयं स्वयं तो आत्मनान स्वयं आत्मान आत्मान तुम पुरुषोत्तम भूत भवन भूत देव देव जगत पदे स्वयं आत्मान आत्मान आत्म ही वही आत्मनो बंधु आत्म ही पुरात है आप ये बंधु आत्मान से है ना तो आत्मा तो जीता जो अपना जीत गया वो अपना बंधु है और अनात्मा शत्रु जो संसार जीत गया तो बस तो शत्रु हो गई तो गलती हो गई तो ये जीव का भाव कब मिटे कैसे मिटे भगवान को पुकारो एक ही दवाई है भगवान के यहाँ साधन भी भगवान और साध्य भी भगवान लोकेश देवता निष्ठा लोक में दो निष्ठा है ज्ञान निष्ठा योग निष्ठा भगवान क्या एक ही है एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास तुम ही श्रमिक चरखे वाली नार चरखा बोले राम नाम भज तुम ही चरखा बोले थे तुम ही ठाकुर जी ने क्यों तुम ही बढ़िया जीत है भगवान भगत तो भगवान ने कहे तुम ही भगवान कह हाँ भाई तुम ही मेरे तुम ही तो ही है वो तो ही है तेरा ही हूँ मेरा ही है तू न तो भाषित सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम अरे मम ही वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन मेरा ही अंश है बस जब तक भगवान के शरण नहीं हो तब तक दुख पाता है सन्मुख हुए शरण जब ही जन्म हो जब न सही तब ही सीधी बात है। विचार कर लिया जब उम्र में इतना दिन बहुत काम कर ली संसारी कई बातें देखी कब उन पेट में अब तो बस एक तो ही है मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा सब काम ठीक हो जाएगा आप सब कुछ करना नहीं पड़ेगा करेंगे भगवान मौज करेंगे हम करेंगे भगवान मौज करेंगे हम तू थारो ब्रज जो रे सवरिया मत जो करणी हमारी रे वाला तुम तारी थे वो देख मत जो करनी हमारी हम तो है जैसे है मारे आपका भरोसा एक आस हो एक बल एक आस विश्वास एक आस हो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास और आशा छोड़ आश्रो दिए कुंवर कहाई को बनवारी याद मायरो भैया नानी भाई को और आशो नहीं आशो भगवान का आपका आश्रय आप जानो आपकी आप जानो मैं तो आपका हूँ भगवान शरणागति बढ़िया बहुत है भगवान के सर्व गुहे तम भूये शुरू में परम कुछ है अत्यंत गोपनीय बात है ये हर एक जगह मिलेगी नहीं अंतिम उपाय है अंतिम इसके बाद कोई और है नहीं सब गुणतम यशो में परम ये हम प्रिय माना वक्षा में हिर्गा तो प्रेम रखता है इस बात हिर्गी कामना से कहता हूँ माम एकम शरणम भर जाएगा एक प्रभु के शरण हो जाओ एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास अनन्य भाव से अनन्य चेता सत्यम जो मांस में उसलिए भगवान शुरू हो जाते हैं ऐसी बात है। शरणागत होने में बाधा क्या है महाराज जी? हाँ जी शरणागत होने में क्या बाधा है? बाधा अभिमान और स्वार्थ स्वार्थ बुद्धि अभिमान मैं भी जानकार हूँ मैं भी समझदार हूँ ये अभिमान बाधक है। भगवान कह रहे अच्छा तेरा काम चला ले अभिमान से चलता हो हमारी कोई देरी नहीं होती भगवान ने मोर हुआ नहीं अभिमान और स्वार्थ बुद्धि स्वार्थ बुद्धि से स्वार्थ बिगड़ता है स्वार्थ का त्याग करने से स्वार्थ सिद्ध होता है ये अटकल आई नहीं आती त्याग कर रहे भीतर से तो स्वार्थ सिद्ध होता है बालक अपना स्वार्थ नहीं देखता तो माँ को चिंता रहती देखती ऐसे भगवान पर छोड़ दे अपन निश्चिंत रहे नहीं बहरे रहे सब ठाकुर जी काम करे अपना ऐसी मौत की बात है क्यों आपत में पड़े मेरे तो गिरधर को पास दूसरों कोई जाके सिर मोर मुख तुम्हेरो पति सोई मेरे तो गिरधर को पास दूसरा स्वार्थ का त्याग करने से स्वार्थ सिद्ध हो जाता है इस पे थोड़ा सा प्रकाश पर देखो स्वार्थ सिद्ध करने स्वार्थ सिद्ध होता है पर स्वार्थ सिद्ध होता है इस बात को लेकर स्वार्थ का त्याग त्याग नहीं होता ये धोखा होता है स्वार्थ सिद्धि के लिए स्वार्थ का त्याग नहीं है हमें स्वार्थ करना ही नहीं है दृष्टि ये रहे स्वार्थ नहीं पूरा नहीं करना है अपने नहीं करना अपने तो परमात्मा का करना है अपने लेना ही नहीं है बिना मत सेवन में जाना देने पर भी नहीं चाहते लेते ही नहीं तो आप अपने पास रखो सांसारिक स्वार्थ का त्याग करके पारमार्थिक स्वार्थ सिद्ध होता है सांसारिक स्वार्थ का त्याग करने पर पारमार्थिक स्वार्थ सिद्ध होता है। हाँ जी अति बात ऐसी है ऐसा परमात्मा भी स्वार्थ कर दे भगवान दास हो जाए परमार्थी का कैसे त्याग हो महाराज तो हमें ऐसा जरूरी नहीं है पारमार्थिक स्वार्थ का त्याग क्या हुआ हमारे मुक्ति भी नहीं चाहिए कल्याण भी चाहिए आप चाहिए आप तो भगवान के लिए क्या कहूँ, ना ही न तात उर्ण में तोरे, अब प्रभु से सुना वो मोरे। हनुमान जी ने सुनाई नहीं बात, तो भरती महाराज के तरह तुम्हारे सुना में उर्ण नहीं होता, इतना ऋण हो गया। अब ऋण हो गया तो हो जाए 100-150 और सुनाओ, और ऋण ले लो कमी तुम रखो। ना ही तात उर्ण में तोरे, अब प्रभु से सुना वो मोरे, अब प्रभु से सुनाओ। भगवान से प्रेम हो जाए, ये स्वार्थ इच्छा तो रखना चाहिए। प्रेम हो जाए फिर सब कम हो जाएगा, फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा, फिर महाराज परमात्मा लड़ लड़ फिर। अनुब्रजामित अनुब्रजामित भगवान का प्रेम हो मस्त हो जाओगे, फिर भगवान गर्ज करे। भगवान से प्रेम हो जाए इसका क्या संसार के आशु छोड़ो, कबीर बनवा एक है भावे जहाँ लगा भावे हरि की भगत कर भाव विषय कमा, संसार का छोड़ने से हो जाएगा, और संसार छोड़ने से आप हो जाएगा। भगवान का तो ये है ही, ये परचड़ा खुद ने लगाया है आफत संसार की, फूल ले आप छोड़ रहे मन सतह है, धोखा हो गया धोखा, बहम पड़ेगी ये निहाल कर देंगे वो निहाल कर देंगे, कोई निहाल करने वाला नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान है भाई, तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें भगत कहते हैं तुम्हें है, भगवान कहते हैं तू मेरे तू ही मेरे में तू ही है, भगत कहते तू ही मेरा है, तो भगवान कहते तू ही मेरा है। ये था माम प्रपद्यन्ते, फिर भगवान हार जाते बीन में, गोपिकाओ सामने कहते हैं कि नंदा हो क्या भाई विभुदायु साबी न पारी हम विभुदायु साबी या माँ भजन से श्रृंखला संदृष्ट प्रति याद साधुना, घर की सांकल छोड़ी मोह की सांकल छोड़ी मेरे आगे थी, मैं तो ऋणी हो गया। संसार के आश्रित छोड़े भगवान ऋणी हो जाए, कितनी बड़ी बात है। संसार का मोह छोड़ने से भगवान राजी हो, कितना छोड़ दिया मेरे लिए, कितना छोड़ दिया, अरे बोले नाशवान छोड़ा मैंने, नारदी महाराज खेल कूद छोड़ करके शरण बैठे संतान प्रसन्न हो, खेल कूद कितना कीमती है छोरा कितना त्याग किया है, खेल कूद को चीज महत्व भी है संसार। नारायण नारायण नारायण चलो भाई।